Są słowa Lecha Tiachnimboka, który ze sceny na Majdanie mówił, że kto pyta, co dalej, ten jest prowokatorem. Że naszym zadaniem jest trwać na Majdanie. No, tym bardziej, ale nie można było tak trwać. Tak? Tym bardziej słowa Władimira Parasiuka, o którym mówiliśmy przed chwilą, no, świadczą o tym, że to pojawił się w odpowiednim momencie, jak mąż opatrznościowy, może zacytuję tutaj, on odebrał mikrofon Kliczce i powiedział: jesteśmy zwykłymi ludźmi z Ukrainy, którzy przybyli tu, aby bronić prawa. Nie jesteśmy z żadnych sektorów ani z samoobrony i my, zwykli ludzie, rozkazujemy politykom, tym za moimi plecami, wskazał na trójkę Jaceniuk, Kliczko, Tianybok, powiedzieć nie dla Janukowycza. Jutro do 10 rano on powinien odejść. Jeśli nie, będziemy atakować z bronią w ręku, grzmiał. Wspomniał o pomordowanych, o rannych i opozycji, która ściska ręce mordercom. Po chwili tłum nie chciał już słyszeć o tym, że Janukowycz pozostaje u władzy. Następnego. No, tak. Bardzo ważny moment. 21 lutego 2014 młody człowiek Władimir Parasiuk przechodzi do historii. Tak. Już nikt nie słucha swoich liderów, a wiedzą tylko jedno, że on powiedział to, o czym oni wszyscy myślą. Tak, tak. Janukowicz ma odejść. Trzeba podkreślić, ja miałem takie wrażenie po wielokroć, że scena i co się działo na scenie, na Majdanie, a to, co mówią ludzie przy namiotach, w namiotach, na barykadach, to są jakby dwa światy różne, prawda? Ci ludzie, no, słuchali tych trzech tenorów, jak ja ich nazywam, bo cóż mieli robić, no, ale jakby myśleli chyba jednak inaczej, tak? I dość ciekawe jest to, że niestety Majdan, poza rzeczywiście Parasiukiem, nie potrafił wykreować lidera poza klasą polityczną. Że ta klasa polityczna w pewnym momencie zagospodarowała sobie ten protest w dość znacznym stopniu i tutaj jakby wystąpienie Parasiuka jest no, jedynym tego typu, chociaż kluczowym wydarzeniem. Ale może właśnie taką rolę ten Majdan miał pełnić, bo gdyby on wyłonił swojego przywódcę, ale on nie chciał wyłaniać swoich przywódców, on chciał zachować stanowisko tej większości. Być może, tak? Poprzez to był kontrolowany przez opozycję polityczną, która przecież składała się z ludzi również tamtej starej ekipy. Trzeba pamiętać, że to wszystko byli czynni politycy, i Poroszenko, i Tiachnibok, i Jaceniuk. Może rzeczywiście nie z partii regionów, więc jakby bardziej proukraińskiej postawie, ale jednak to przecież byli politycy. No tak, mógł być kontrolowany, ale z drugiej strony był okres, kiedy widzieliśmy, że to Majdan decyduje o najważniejszych sprawach w państwie, bo politycy jadą, by stanąć na tej estradzie przy mikrofonie i pytają się ludzi, czy tak ma być, czy nie, prawda? Radzą się, a ludzie odpowiadają gromadnie. No, jakaś taka specyficzna forma demokracji, która istniała w pierwszej Rzeczypospolitej, tak, tak, u nas, tak. Tak, i to też trochę nawiązanie do takich koszy kozackich, prawda, gdzie te kozacy zjeżdżają się, by obradować. No to myślę, że trochę tak. Dla naszej, proszę państwa, będziemy mówić jeszcze o Ukrainie, może już o Majdanie. To by było tyle, być może się jeszcze pojawi. Proponuję, byśmy posłuchali teraz Tadeusza Sikory, Do moich przyjaciół. Co nas ze sobą sprzęgło, poetycka szajko? Mnie żołnierza prostaka z dziećmi Apollina? Czy wspólna silna słabość do wina i kina? Czy chęć smagania ludzi prawdą jak na hajką? Czy wspólna silna słabość do wina i kina? Czy chęć smagania ludzi prawdą jak na hajku? Raził boku muzy mój ułański pałasz. Ja wolę pół Angliki, wam milsze Pegazy. Lecz te same zachwyty, te same odrazy żyją we mnie, którymi i ty, bando, pałasz, lecz te same zachwyty, te same odrazy żyją we mnie, którymi i ty, Panto, pałasz. Nadejdzie jeszcze pora, w czasie pieredyszki, gdy z kłamstwa i z obłudy zerwiemy przyłbice. W knajpie ostrzymy dowcip, nowe kując wice, i na postrach szczękliwie trzaskany w kieliszki. W knajpie ostrzymy dowcip, nowe kując wice, i na postrach szczękliwie trzaskamy w kieliszki. Drży już i maca na łbie kiełkujące rogi. Burżuj, co chciałby życie zdusić pod szlaf mycą. Kiedy buńczuczną zgrają, suniemy ulicą, wydźwięcząc w rymy złote, ja w srebrne ostrogi. Kiedy buńczuczną zgrają, suniemy ulicą, wydźwięcząc w rymy złote, ja w srebrne ostrogi. Walimy ławą, dokąd zajdziemy po świcie, na Wawel czy na Wawer, na Pawiak czy Olimp. Nad tą kwestią daremnie głowy nie mozolim, milsza nam wspólna droga, niżeli przybycie. Nad tą kwestią daremnie głowy nie mozolim, milsza nam wspólna droga, niżeli przybycie. A jednak nie, nieprawda. Hucznie, szumnie, jurnie wy z waszą pieśnią, ja z lancą polecę. I razem zdobędziemy Polskę jak fortecę, którą opanowali łajdaki i turnie. I razem zdobędziemy Polskę jak fortecę, którą opanowali łajdaki i turnie. I razem zdobędziemy Polskę. Tadeusz Sikora. 7 minut po godzinie 1 w nocy, Trójka na Poważnie. Mam przyjemność gościć Wojciecha Muchę i Konrada Falenckiego. Wojciech Mucha, kulturoznawca, reporter, publicysta. Konrad Falencki, fotoreporter, publicysta. Mówiliśmy o Majdanie, o Ukrainie. Panowie, byliście blisko tych wszystkich wydarzeń, które się rok temu rozgrywały. Pan Wojciech napisał książkę, nawet bardzo ciekawą, Krew i Ziemia. Proszę państwa, mamy nadal, napływają dramatyczne informacje z Ukrainy. Dzisiejsza to to, że Ukraina uznała Rosję za agresora, zaapelowała do społeczności międzynarodowej o pomoc wojskową. No ale teraz już wiemy, że obie strony, tak zwani separatyści, którzy faktycznie są Rosjanami, przeznaczonymi do tej roli, w tych mundurach nieoznakowanych, no i ci ochotnicy, którzy wyruszyli na front wschodni, tam ta walka będzie po prostu bezlitosna. Mieliśmy już Odessę, może przypomnijmy to wydarzenie. No tak, 2 maja w Odessie to jest tragiczny. Tragiczne wydarzenia z Odessy to jest główny punkt propagandy rosyjskiej. Wykorzystywane jest w propagandzie rosyjskiej. Przypomnijmy, co się tutaj stało. Tak. Podczas marszu z okazji meczu metalista Charków z Czarnomorcem Odessa dochodzi do gwałtownych zamieszek między kibicami tych drużyn. Przypomnijmy, że kibice tych drużyn są nastawieni proukraińsko z separatystami, którzy tam w tejże Odessie mają swoje miasteczko namiotowe. Zamieszki rozlewają się na całe miasto. Separatyści chronią się w budynku związków zawodowych, który staje w ogniu. w wyniku czego ginie kilkadziesiąt osób. I ta historia jest o tyle dziwna, że zdaniem części komentatorów pożar domu związków zawodowych w Odessie miał być taką przeciwwagą do pożaru domu związków zawodowych w Kijowie i do tego, co stało się chwilę później na Majdanie. To znaczy, no mówiąc wprost i brutalnie, separatyści też potrzebowali ofiar. Część osób zwraca uwagę, że akcja policyjna była prowadzona bardzo niemrawo, że karetki przyjeżdżały z opóźnieniem, że pożar w tym budynku wybuchł w miejscu, do którego nie w sposób było dorzucić koktajle Mołotowa, że te zamieszki były wręcz sprowokowane przez stronę separatystów. Dziś Odessa już nie jest miastem, w którym te tendencje są silne. Ale propaganda rosyjska przez cały czas, również i w Warszawie, to było obecne, pokazuje wydarzenia odeskie, tragedię odeską, jako dowód na zbrodnie Kijowa, jako dowód na zbrodnie prawego sektora, podczas gdy na zdjęciach widać doskonale, że broń palna, jeśli jest, to po drugiej stronie. To prawda, doszło tam do tragicznych wydarzeń i rzeczywiście obie strony tutaj mają krew na rękach. No pytanie, kto to wydarzenie sprowokował, jest w dalszym ciągu niewyjaśnione, tak jak to, kto strzelał na Majdanie. Wszystkie ślady wskazują na to, że była to celowo zaplanowana akcja sił wrogich Ukrainie i miała rzeczywiście wywołać takie poczucie, że tutaj obie strony mordują. I to nie pierwszy raz, kiedy dwa tygodnie temu na autobus pod Wolną Wachą spadł pocisk wystrzelony przez separatystów, gdzie zginęło 22 osoby na blokpoście ukraińskim. Tydzień później w centrum Donieckia również spadł pocisk artyleryjski, również na autobus i również zginęło kilkanaście osób. Tyle tylko, że w tym drugim przypadku pocisk nie mógł być wystrzelony z żadnej innej pozycji niż pozycje separatystyczne, bo zwyczajnie pociski Kijowa tam nie dosięgały, więc no, cały czas jesteśmy ofiarami, ale też i uczestnikami przez powielanie tego typu informacji, takiej wojny informacyjnej, wojny niesprawdzonych informacji, wojny propagandowej i musimy pamiętać o tym. Dlatego jeśli do Warszawy przyjeżdża wystawa na temat Odessy, była taka w zeszłym roku, jeżeli do Warszawy przyjeżdżają ludzie mieniący się politologami rosyjskimi tylko po to, żeby 11 lipca przedstawić książkę udowadniającą rzekomo zbrodnię Majdanu, no to musimy pamiętać, że 11 lipca to rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu i oni nie bez powodu sobie taką datę wybrali, żeby nam Polakom tutaj do głów kłaść swoją prawdę. Tak. No, twórcy Majdanu, ci, którzy byli najbardziej aktywni, nazywani są przez Rosjan i przez tych, którzy sprzyjają Rosjanom, przez tych Ukraińców, którzy widzą swoją przyszłość w Rosji z Rosją, nazywani są faszystami. To jest stare określenie rosyjskie na tych, którzy są ich największymi, najbardziej zagorzałymi przeciwnikami. Tym niemniej, panie Wojciechu, pisze pan tutaj o pewnej osobie nazwiskiem Taras. Nie, to imię. Taras to imię. To jest imię, tak. W każdym razie on kieruje specnazem Majdanu, Czarną Sotnią, czyli takim kontrwywiadem Majdanu. Tak. I to jest tutaj, no widać, że jest pan ostrożny w tych swoich poglądach i ocenach po to, żeby się nie dać wprowadzić w błąd, nie dać się wykorzystać. Ale no, pisze pan, że to jest organizacja, która ma kilka tysięcy ludzi. Tak, to jest organizacja, tutaj słuchacze nie zobaczą, ale pan redaktor może, to jest emblemat Czarnej Sotni, na którym widzimy, zresztą jest opisany w książce, myślę, że jak czytelników zainteresuje, to będą mogli sobie zobaczyć. Czarna Sotnia jest w tym momencie zarejestrowaną oficjalnie organizacją obywatelską, która ma na celu współpracę z rządem, jeśli chodzi o edukację, kształcenie i obronę terytorialną. I rzeczywiście Taras jest jedną z takich osób, która od początku Majdanu pozostawała raczej w jego cieniu. bo my w telewizji przytrzeliśmy się widzieć obrońców Majdanu jako raczej takich ludzi trochę z surrealistycznego świata, prawda? Gdzieś kaski od motorów, drewniane tarcze i tak dalej. Ale trzeba wiedzieć, że w obrębie Majdanu funkcjonowała też całkiem inna, poważnie uzbrojona i dosyć dobrze wyszkolona grupa ludzi, których zadaniem było prowadzenie działalności kontrwywiadowczej i chronienie de facto tak, a ta protestu. Plakietka, to ona nie przypomina czasami znaku SS Galicjan? Przypomina. Pytam o to Tarasa i pan redaktor czytał książkę, więc wie, co mi odpowiada. Odpowiada, że jest tutaj lew, a lew jest symbolem miasta Lwowa. Jest symbolem miasta Lwowa. No i cóż mogę komuś takiemu powiedzieć? Z tym, że ta plakietka przedzielona jest na 4 części i 1/4 zajmuje tylko ten lew, a dalsze znaki to może pan... Dalsze znaki to tryzub ukraiński i tutaj jest napis. Ukraina, czarna sotnia, Ukraina ponad wszystko. Głosi hasło pod spodem, a z tyłu piszemy, czytamy, że to organizacja chromacka, czyli obywatelska Złote Lwy Czarnej Sotni. I jestem, miałem okazję być na rocznicy powstania Czarnej Sotni. Zostałem zaproszony przez Tarasa, który podziękował mi za to, że napisałem prawdę w książce na jego temat. Nie wiem, czy czytał, nie miał chyba okazji, ale był mi wdzięczny, że przedstawiłem historię Czarnej Sotni. Zresztą tutaj wyłania się obraz takiego typowego, wykształconego ukraińskiego nacjonalisty, bo nie można odmówić Tarasowi inteligencji, nie można mu odmówić tego, że jest obyty, ale przy tym wszystkim zachowuje wszystkie te cechy, które ja spotykałem u ukraińskich nacjonalistów, czyli raczej dystans do tego, co się dzieje, raczej chęć współpracy, ale na zasadach, które wspólnie sobie wypracowujemy. Raczej nie myślimy o historii, tylko o tym, gdzie jest nasz ewentualny wróg zewnętrzny. I takie słynne hasło, ja jestem nacjonalistą swojej krainy, więc szanuję nacjonalisty innej krainy. Mhm. To jest taki dialog krótki. Pewnie pan pyta się go, czy zabijaliście, a odpowiada... Czy zabijaliśmy? To jest wojna, różnie bywa, nie wiem, ilu i czy kogo zabiliśmy, nie robimy zdjęć. A mniej więcej podobnie odpowiadają ci, którzy są nazywani separatystami na wschodzie. To jest też wojna. Nie, no tak, tylko że, tylko, że trzeba pamiętać, że to, co dzieje się, na wschodzie, tam zdjęcia się robi. Te zdjęcia są wykorzystywane przez rosyjską propagandę do tego, żeby upodlić bohaterów lotniska w Doniecku. A dlaczego? Dlatego, że to są w dzisiejszej Ukrainie najodważniejsi i najbardziej szanowani ludzie. Jeśli oni wlegą przez centrum Doniecka oficera, którego pojmano w Doniecku i każe się mu zjeść flagę ukraińską, to proszę mi powiedzieć, która matka na zachodniej Ukrainie zgodzi się, żeby jej syn pojechał na wojnę? Tak. Panowie, ale dlaczego na wschodzie Ukrainy w tych walkach właśnie o lotnisko w Doniecku i w innych miejscach na pierwszym froncie są oddziały ochotnicze? Dlaczego rząd ukraiński, armia ukraińska nie wystawia swoich wojsk regularnych? No to jest bardzo dobre pytanie. I tylko, że to nie jest pytanie do nas, ale myślę, że odpowiedź na nie jest następująca. Kadra oficerska wojska ukraińskiego jest w doskonałym stopniu zinfiltrowana przez rosyjskie służby specjalne i przez rosyjskie wojsko, czego dowodem było na przykład to, co działo się na Krymie, prawda? Teraz na Ukrainie funkcjonuje dowcip, który przytoczę. Dzwoni do sztabu generalnego generał z Donbasu i mówi, że wojsko się zbuntowało. Na co ten mu odpowiada: i co, idą na Kijów? Nie, odbili Donieck i idą na Krym. Prawda? Czyli chodzi tylko o to, że oni, że jest jakiś rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami co do tego, co powinno zrobić wojsko, a co ono robi. No, pamiętamy doskonale z Krymu i tego Ukraińcy też nie mogą zrozumieć i wybaczyć, te jednostki wojskowe oddawane bez walki, prawda? Ten bierny opór wojska. No, kto widział wojsko, żeby stawiało bierny opór? Więc tego też Ukraińcy nie rozumieją, dlaczego pozwolono w ogóle na coś takiego, że aneksja Krymu była tylko przyczynkiem do tego, co teraz dzieje się na wschodzie. To może Majdan jest nadal potrzebny. W końcu on się nie rozwiązał Nawet teraz są tam ludzie, którzy... Nie, teraz już, nie ma nikogo. Jest w kilku miejscach tylko taki namiot pozostawiony na pamiątkę i na jednym z nich, na którym spotkałem moich przyjaciół, których historia też jest w książce, wisi kartka, że wszyscy uszli na wschód, na schit, czyli pojechali na wschód. Tak. Czyli obrońcami Ukrainy są w tej chwili ci, którzy zgłaszają się do punktów poboru, do wojska. Tak. Takie są w każdym prawie mieście. Ochotnicy, a armia... Petro Poroszenko zapowiedział mobilizację bodaj tydzień temu, czy półtora, która ma iść w trzech falach. To kolejna mobilizacja. Jakby niewiele z tego wynika. Kto ma ochotę walczyć i kto czuje, że powinien, ten walczy. Nie dalej, jak wczoraj przeczytałem oświadczenie dowódcy pułku, bo to nie jest batalion, tylko pułk. Pułk Azow to jest pułk jeden z najbardziej bitnych i radykalnych jednostek ochotniczych działających na wschodzie. I dowódca tego batalionu powiedział, że to już nie jest wojna polityków, to jest wojna narodu i że on wzywa wszystkich mężczyzn, którzy mają siłę i chęć do stawiania się, że broni u nas nie brakuje, potrzebujemy tylko woli i mężczyzn. Więc tutaj już rozdźwięk pomiędzy tym, co robi armia, a co robią bataliony ochotnicze, jest dosyć duży. Miejmy nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie to trzymać w ryzach. Już teraz wiemy, że część dowódców batalionów ochotniczych to ludzie, którzy zajmują miejsca w polityce, więc dochodzi do przemieszania władzy wykonawczej z władzą ustawodawczą. Dmitro Jarosz, lider prawego sektora, jest deputowanym. Deputowanym jest Semen Semenchenko, były dowódca batalionu Donbas. Wreszcie deputowanym jest Władimir Parasiuk, który po tym, jak przepędził Wiktora Janukowicza, cudem ocalał z kotła Iłowiejskiego. Kocioł Iłowiejski to największa klęska ukraińskiej armii w tym konflikcie. Największa do tej pory, bo gdy spojrzy się na mapę obecnej sytuacji na froncie, możemy zobaczyć, że za chwilę szykuje się drugi kocioł Iłowiejski. Ukraińcy kontrolują w tym momencie położoną na północ od Doniecka miejscowość Debalcewo, gdzie znajduje się węzeł kolejowy. Tyle tylko, że już od trzech stron są otoczeni przez separatystów. Jeżeli zamkną ich w kotle, to będzie, no to nawet szkoda mówić, co to będzie. Gdzieś brakuje myśli taktycznej, brakuje dowództwa. Wiemy, że Amerykanie szykują się, żeby wysłać tam swoich wojskowych, którzy mieliby pomóc Ukraińcom w tej wojnie. No ale przypuszczam, że bez wymiany kadr na szczeblu oficerskim, no to tutaj daleko nie zajedziemy. Tak, a z drugiej strony panowie poruszacie się po Ukrainie, po tych miejscach, po Podkarpaciu, po zachodniej Ukrainie. I tam jakby no, śladu wojny, prawda? Zupełnie prawda? Inne życie, inny klimat. Ale czy dostrzegacie panowie jakąś empatię dla tego, co się dzieje na wschodzie, dla innych Ukraińców, którzy znaleźli się w gorszej sytuacji? No jak z tego punktu widzenia oceniacie naród ukraiński? Czy to jest już naród, czy jeszcze... Może. Ja bym bardzo chciał ich tak postrzegać i tak ich postrzegam. Wiadomo, że jest część ludzi, która się nie zgadza z tym, żeby włączać ich do wojny. Jeśli pojedziemy do Uszhorodu czy do Czerniowiec, spotkamy na deptaku w pełnym słońcu uśmiechniętych ludzi, którzy mówią, że nic nie łączy ich z Donbasem, że to w ogóle terra incognita, gdzie mieszkają watnicy, jak oni pogardliwie nazywają mieszkańców tamtego obszaru, że generalnie Donbas to nic nie mogą wziąć i tak dalej. Ale spotkamy też patriotów, którzy piszą na ścianach teksty, żeby natychmiast wstępować do batalionów ochotniczych, bo Ukraina jest zagrożona. Więc... No właśnie tak się zastanawiam, czy można to odnosić, czy nie, tutaj dałoby się to odnieść do polskich realiów, polskich warunków. Załóżmy, zaatakowany jest Lublina, ludzie we Wrocławiu mówią, Lublin nas nie obchodzi, to nie nasza sprawa. Nie, ale to myślę, że jest trochę inaczej, że rozdźwięk w państwie ukraińskim na ten wschód i zachód był przez długie, długie lata podsycany również i przez polityków rządzących krajem. Starczy wspomnieć ustawę językową, którą wprowadził Janukowicz, a która dawała większe uprawnienia tak naprawdę tylko rosyjskojęzycznej części Ukrainy. To wreszcie podział... Ustawa w sumie słuszna, dlatego że podnosiła rangę języków narodowych na terenie Ukrainy, ale Janukowiczowi głównie chodziło o to, żeby zyskać głosy Rosjan w wyborach. Przypomnijmy, że to nie jest jedyny tego typu słuszny teoretycznie występek Janukowicza. Kto najgłośniej domagał się ujawnienia prawdy o ludobójstwie wołyńskim z polityków ukraińskich? W momencie, kiedy była procedowana uchwała sejmowa. To była Partia Regionów i Komuniści. Tylko dlatego, że uderzało to pośrednio w mieszkańców zachodniej Ukrainy i jakby opozycję polityczną. No, czym zatem było po ucieczce Janukowycza natychmiastowa zmiana tej decyzji, zlikwidowanie tej ustawy, która podnosiła rangę języków narodowych na Ukrainie? No, przypuszczalnie to był oczywiście polityczny błąd, ale domyślam się, że miało to na celu wzmocnienie rangi ukraińskiej mowy, prawda, czyli języka narodowego. To była decyzja błędna, z tego się wycofał Arsenij Jaceniuk. I nie ma tej ustawy. I słusznie, tak. Oczywiście podniosło to słuszne protesty na Węgrzech, choć w Rumunii, w Rosji i również i w Polsce. W Polsce to najmniej. Oczywiście, najmniej. Tak. Ale wycofał się z tego Arsenij Jaceniuk i chwała mu za to, bo to by była rzecz, która mogłaby go sporo kosztować. Panowie, na razie dziękuję. Za chwilę ciąg dalszy naszej rozmowy. Czas dla Andrzeja Kołakowskiego. Przyjaciel miał niezwykły plan i chyba był nie całkiem zdrów. Wyjechał stąd na Magadan, więc czapki z głów. Nikt mu w kajdany nie skuł rąk, ani nie zbudził go nad ranem. Nie skazał go sowiecki sąd na pobyt w zonie zakazanej. Przez ramię rzucił, że ma plan i Magadan. W życiu jak w życiu nie szło źle, wszystko toczyło się normalnie. Podobno nawet w KGB chłop nie miał teczki ściśle tajnej. A najdziwniejsze w sprawie, że nikomu nie naraził się, więc nikt donosem nie mógł go posłać na dno. Po co więc jechać drogi szmat, gdzie świat wyklęty się zaczyna, gdzie kończy się normalność, a ślad po człowieku wszelki ginie, gdzie druty wytyczają szlak, gdzie tylko reflektorów blask oznacza brzask. Gdzie droga w jedną stronę jest, gdzie człowiekowi marznie serce, a za drutami w świecie zła żyją zesłańcy i mordercy. Przyjaciel odrzekł, nie martw się, ich w Moskwie tyle samo jest. I chociaż w mieście nie ma krat, to ten sam świat. Na Magadanie czerni biel, bez czerwonego światło cienia. Tutaj zrozumiesz życia sens i że najgorsza śmierć sumienia. Że było dobrze, a jest źle, że nigdy nie odrodzisz się, chyba że duszy twojej próg przestąpi. teraz już wiem, z kim w życie gram. Rzucę w cholerę cały kram i w Magadan, i w Magadan, i w Magadan. No mieliśmy problem z uchodźcami. Dobrze powiedziałem, problem, chociaż to nie powinien być problem dla Polaków, bo jeśli Polacy, mieszkańcy Donbasu, ale Polacy chcą opuścić teren, który grozi im unicestwieniem poprzez tak brutalne działania wojenne, które odbywają się w miejscach, no, gdzie przebywa ludność cywilna. No, mieli problemy z dostaniem się do Polski. Jest tutaj ponad 100 rodzin w tej chwili, ale ilu ich zostało jeszcze? No, bardzo dużo. Dziś właśnie otrzymałem informację, że w ostrzelanym przez rosyjskie systemy rakietowe Grad Mariupolu mieszka ponad 700 etnicznych Polaków. 700 Mariupolu jeszcze. Tak. Część z nich potrzebuje mieszkań, jak tutaj zgłasza nasz przyjaciel Jerzy Wójcicki ze Stowarzyszenia Kresowiacy, mieszkani z Winnicy. Część z nich potrzebuje mieszkań, oszklenia, no przecież jest zima, a oni sami nie potrafią tego zrobić. No. A czy oni są jakoś zorganizowani? Oczywiście, że tak. Ja mogę przytoczyć tutaj list, który... już momencik. Przytoczę list, który skierowano do Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. Kilka takich listów dostał również mój przyjaciel Jerzy. I ja tutaj przeczytam. Pozwolę sobie przeczytać, bo to jest... list pisany polszczyzną taką... A data jest tam? Data 20... Nie. To jest świeżutki list już po ewakuacji Polaków. Chcę wyrazić polskiemu rządowi i pani osobiście ogromną wdzięczność za ewakuację etnicznych Polaków z terenów Doniecka i Ługańska, okupowanych rosyjskimi terrorystami. Jednak pragnę zauważyć, że nie w mniej niebezpiecznym położeniu pozostali etniczni Polacy Mariupola. Niektóre z nich także zwracali się do Konsulatu Generalnego RP w Charkowie z prośbą o ewakuację w związku z trudną sytuacją w mieście, ale prośba pozostała bez odpowiedzi. W związku z tym, że władze w Mariupolu są ukraińskie. Chcę zwrócić uwagę, że władza w mieście jest ta sama, przy której miasto było i tak dalej, tutaj ten list się kończy. No ale tutaj pani, bo to widać, że to jest pismo... Ale tu chodzi o pomoc, czy o umożliwienie wyjazdu do Polski? Umożliwienie wyjazdu do Polski. I tutaj nasz przyjaciel Jerzy zwraca uwagę, że rzecznik polskiego MSZ-u poinformował, że wszystkie osoby, które polskiego pochodzenia, które chciały wyjechać do Polski, już to zrobiły podczas jednorazowej akcji polskiego rządu. Okazuje się, że nie wszyscy etniczni Polacy zostali powiadomieni o możliwości wyjazdu z okupowanych terenów. I kilka takich listów rzeczywiście można znaleźć na stronie słowopolskie.org. To jest strona prowadzona przez Polaków na Ukrainie. No jednak włos się jeży, prawda? Bo jeśli jest tam 700 osób, to już nie są dwa autokary, które można pokazać w telewizji. Tak, a no, sytuacja będzie się pogarszać, dlatego że ten Mariupol jest akurat po drodze do Odessy. Rosjanie chcieliby zająć to nadmorze mazowskie miasto, żeby odciąć od południa Ukrainę. Nie, to przede wszystkim to jest droga, która umożliwia połączenie z Krymem. To przecież w momencie, kiedy trwał ostrzał Mariupola, to wojska rosyjskie na Krymie zostały postawione w stan najwyższej gotowości. I chyba tylko z wyliczeń im wyszło, że jeszcze nie należy tego Mariupola ostrzeliwać i zajmować. No przecież tysiące ludzi z Mariupola uciekło. I jedynym korytarzem, który może połączyć zbuntowane obwody zajmowane tam przez rosyjskich separatystów, czyli Ługański i Donieck, to jest droga przez Mariupol. Jeśli zamknie się Mariupol od zachodu, miasto zostanie otoczone i droga na Krym stanie otworem. Przypomnijmy, że teraz połączenie z Rosją Krymu odbywa się tylko przez cieśninę, która jest średnio przepustowa. To jeśli 700 Polaków z Mariupola, no z pewnością w mniejszych miejscowościach też są Polacy. No, zdecydowanie. Więc od tego problemu Polska nie ucieknie. Nie, a jeśli wykonała pierwszy krok, no to zaraz... Jest pytanie, dlaczego mogła pomóc i że powinna Donbasu. No bo oni są rzeczywiście w sytuacji najgorszej, no ale jeśli na bloki mieszkalne spadają rakiety Grad, no to chyba też i w Mariupolu nie jest sytuacja mówiąc oględnie, najłaskawsza dla mieszkańców. Z tym, że tych uchodźców jest też coraz więcej na zachodzie Ukrainy. Ukraińcy ze wschodu uciekają na zachód, ale... Ale uciekają też do Rosji, panie redaktorze. Proszę o tym pamiętać, że jest część osób z Donbasu, które wybierają drogę na wschód. Z prostej przyczyny, bo czują się bardziej związani kulturowo ze wschodem, a niekoniecznie są dobrze traktowani przez ludzi no im dalej na zachód Ukrainy, prawda? Mężczyźni w sile wieku, którzy pojawiają się jako uchodźcy na zachodzie Ukrainy, to w ogóle są najczęściej odprawiani z kwitkiem. Mieliśmy okazję rozmawiać z liderami społeczności w Równem, którzy mówili wprost, że kobiety i dzieci mogą zostawać, a ci, którzy mają siłę trzymać karabin, to niech się pakują i wracają, bo jeśli nasi chłopcy mogą jechać i umierać, to oni powinni tam zostać. Niech bronią swojego domu, tak? Swojego domu. Bo skoro my ruszamy na wschód Ukrainy, by bronić się przed agresją, to mieszkający tam Ukraińcy nie powinni przemieszczać się na zachód. No tak. Tak, no to jest rzeczywiście... Jakiś argument, prawda? Jest argument i tak, i słuszny, ale już widać, że ten problem uchodźców będzie narastał i to może być również problem dla Polski. Ale powinien być w tej sytuacji. Graniczymy z Ukrainą i siłą rzeczy konsekwencje tej wojny będą również spadać na Polskę. No, najpierw na pewno na zachodnią Ukrainę. Nie dalej jak wczoraj po premierze książki rozmawialiśmy z naszym, ja rozmawiałem z naszym kolegą Wojtkiem Jankowskim, który wybiera się do Lwowa na najbliższych kilka miesięcy do pracy w Kurierze Galicyjskim w Gazecie Polskiej. Ktoś tam ukazuje i mówił, że właśnie zaczyna się problem już w samym Lwowie wynajęcia mieszkań, bo ceny idą w górę, dlatego że uchodźcy napierają, tak? Trzeba pamiętać, że często to nie są ludzie biedni, wręcz majętni. No ja będąc w Kijowie na uroczystościach pierwszej rocznicy wybuchu protestów na Majdanie, spotkałem ludzi z Doniecka, którzy biesiadowali w knajpie i bardzo cieszyli się z tego, że są w Kijowie. Ale na uroczystość nie przyszli, bo powiedzieli, że jest demokracja, a oni nie uznają rządu kijowskiego. Ale skoro wspomnieliśmy... Ale żyją pod rządem kijowskim w Kijowie, a nie w swojej krainie, prawda? Tak. Ale skoro wspomnieliśmy o Lwowie, no, notuje pan również tutaj takie teksty pod adresem polskich dziennikarzy i pana osobiście. Weźcie sobie ten Lwów, to jest w końcu wasze miasto. I to są słowa, które padają ze strony właśnie tych tak zwanych separatystów, ludzi wrogo ustosunkowanych do niepodległej Ukrainy. Oni, tak. Raptem są tacy wspaniałomyślni, prawda? Dla Polski, tak? Chętnie by tam ten Lwów oddali. No tak, to sytuacja dotyczy 25 maja, kiedy byliśmy w Doniecku wspólnie z kolegą korespondentem z Radia Wnet. Byliśmy obserwować, czy i jak tam odbędą się wybory parlamentarne. Prezydenckie, przepraszam. I te wybory się nie odbyły oczywiście, ale my chcąc poruszać się po Doniecku, musieliśmy sobie wyrobić jedyny chyba dokument wydawany do tej pory przez Doniecką Republikę Ludową. I przy wydawaniu tego dokumentu usłyszeliśmy od separatystów, od lidera separatystów, że skoro jesteśmy Polakami, no to na pewno nie piszemy prawdy, to po pierwsze. Po drugie, że bardzo się dziwią, że tutaj przyjechaliśmy. A po trzecie, to dziwią się najbardziej temu, dlaczego Polska nie weźmie sobie Lwowa razem z banderowcami i pederastami, żebyśmy ten przebrzydły Lwów już wzięli, bo przynajmniej będzie święty spokój z tym Lwowem. I że tak naprawdę to... żeby polska szlachta najpierw przyszła i ten Lwów sobie zabrała. Także takie jest wyobrażenie. Tak. A, jeszcze usłyszeliśmy, że Bandera to polski bohater. Aha. No, ale nie ulega wątpliwości, że na Majdanie najwięcej było ludzi z zachodniej części Ukrainy, ale ze Lwowa szczególnie, prawda? A nieugięte miasto, geniusz Lodzi, to jest Lwów. I czy... Ukrainiec o polskich korzeniach, czy Ukrainiec mieszkający we Lwowie, no ten duch wolności, godności, szukania prawdy, no to tam tam można go odnaleźć. Panowie, jeszcze jaka jest Ukraina? Ciekawy jestem teraz waszych obserwacji, różnych obserwacji. No, tak jak mówiliśmy na początku, postrzegaliśmy Ukrainę przez pryzmat sąsiada, o którym często niewiele wiemy, poza tym, że mieszka tuż obok nas, prawda? Gdzieś tam mijamy się z nim, ale nie za bardzo nas on interesuje i najpierw, żeby tam dał spokój, bo kiedyś mieliśmy z nim zatargi i nie chcemy mieć ich powtórnie. Ale kiedy temu sąsiadowi sąsiad jeszcze z dalsza podpala dom, no to wypadało podać mu wiadro wody, żeby sobie zgasił, żeby ten pożar się, przynajmniej z egoistycznego punktu widzenia, żeby się na nas nie przeniósł, prawda? Więc udało się, myślę, poznać Ukrainę i Ukraińców takimi, jacy są. Mam nadzieję, że ta książka również jest na to dowodem. Udało się przełamać stereotypy. Ja mam teraz na tyle wiadomości i informacji, że mogę rzeczywiście przedstawiać moim przyjaciółom i często adwersarzom argumenty na to, że to nie Banderland, tylko Ukraina, kraj, który chce być wolny i w którym ludzie mają bardzo poważne problemy. I że wreszcie wojna, która toczy się na wschodzie, za chwilę może toczyć się coraz bardziej na zachód, bo tą historię, którą opisuję, jak to mężczyzna w bazie batalionów ochotniczych zwraca mi uwagę, że jeżeli nie będę pisał prawdy, to za chwilę rosyjski grad nie spadnie na Donieck i na pozycję batalionów ochotniczych, tylko spadnie na Kraków i tyle mówi z tego twojego Krakowa zostanie. No. Zresztą sobotę rakiety spadły, tak. spadły na Mariupol, więc to już bliżej Krakowa, prawda? Tak. No, narzekamy w Polsce na korupcję, nepotyzm, egoizm władzy. Uważamy, że ta władza za bardzo jest skumplowana u nas z oligarchami, połączona z mafią i polityką. Czy ta choroba ta na Ukrainie, no ona musi mieć jakiś chyba większy, tragiczniejszy chyba przebieg. Znaczy, korupcja. No, korupcja na Ukrainie jest wszechobecna. Tam w zasadzie każda dziedzina życia społecznego nie wiem, czy jest skorumpowana, ale po prostu ludzie jakby żyją z boku i żeby załatwić coś w przychodni, żeby załatwić dobrą szkołę czy uniwersytet dla swoich dzieci, młodzieży i tak dalej, wszędzie za wszystko trzeba płacić. Poza administracją, poza państwem. Powszechna zgoda jest, nie ma powszechnej zgody na to, ale to znaczy, jest. Znaczy, to jest. Tam tak choroba. Jest po prostu. To jest jak choroba, ale ludzie tak tam żyją. To trochę tak jak my w PRL-u. Wszystko sobie załatwialiśmy z boku, poza państwem. Więc tam tak jest. Czy oni mają tego świadomość? Na pewno tak. Słyszałem, że pojawiły się na drogach takie billboardy właśnie pod hasłami nie korumpuję, nie biorę, nie daję. No to zupełna nowość chyba dla... Na Ukrainie się to tak pojawiły? Tak, ktoś mi opowiadał. To nie słyszałem, nie ale wiem. Symptomatyczne jest to, że najbardziej znienawidzonymi przez Ukraińców funkcjonariuszami do czasu Majdanu byli milicjanci z drogówki jako symbol, symbol korupcji. Oczywiście podczas Majdanu to się zmieniło i ich miejsce zajął Berkut jako ta formacja. W trakcie Majdanu, już po tragedii, rozwiązano specformację Berkut i rozpędzono ich na cztery wiatry, a teraz rozwiązano drogówkę, bo też nie potrafiono sobie z nim poradzić. Tak, no pasuje nam tutaj Leszek Czajkowski, Jakub Mędrzycki i Paweł Piekarczyk. Piosenka o postkomunizmie. Oni są tam, gdzie swon zaszczytów czuć, lustracji się jak psy kamienia boją, potrafią wszak na wiarę naszą pluć, lecz widział Bóg nie takich już gierojów. Oni wpajali przez lat dziesiątki w nas, że przetrwa ten, kto strój ma niewolnika, że warto jest polubić bicie w twarz, a strzec się trzeba prawdy i barykad. powszedni, ledwo starcza chleb, a wolność drży przed tępą hamów siłą. Komuna znów podnosi hardo łeb, zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. Oni żonglują hasłami raz po raz, takimi jak otwarcie na Europę, i piszą wciąż na murach Juderaus, by poznał świat Polaczków złych ciemnotę. Oni trzymają tu gazet plik za pysk, na smyczy ich tak zwana jest kultura, złodziejskie spółki ogromny dają zysk i w zdrowiu trwa esbecka agentura. Dziś na powszedni ledwo starcza chleb, a wolność drży przed tępą hamów siłą. Komuna znów podnosi hardo łeb, zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. Dziś na powszedni ledwo starcza chleb, a wolność drży przed hamów władzą próżną. Komuna znów podnosi hardo łeb, urwijmy go, nim stanie się za późno. Trójka na poważnie. Ostatni kwadrans pozostał nam do godziny drugiej. Trójka na poważnie. Ostatnią środę każdego miesiąca. Wojciech Mucha, Konrad Falencki. W ubiegłym roku większość czasu spędzili na Ukrainie, na Majdanie. To nasz dzisiejszy temat. No, również jest książka Wojciecha Muchy Krew i Ziemia. Pierwsza, jedyna, tak obszerna i bardzo, powiedziałbym, wyważona, jeśli chodzi o dosyć skomplikowane stosunki polsko-ukraińskie. Panie Wojciechu, to dobrze, że dziennikarz, jeśli nie wie, to mówi, że nie wie, a nie dodaje od siebie, nie konfabuluje, prawda? Tak myślę i mam nadzieję, że udało mi się uniknąć tego. Tak. Mówiliśmy o Polakach, tych, którzy chcieliby się przenieść do Polski albo uciec z terenów walk, schronić się na Zachodzie. Widzimy, że to nie jest takie proste, no ale są też Polacy, którzy w ogóle nie dopuszczają tej myśli, że pojawi się jakieś zagrożenie. To są te tereny dawnej II Rzeczypospolitej, tak. to jest nasze Zakarpacie, prawda? Tam też są Polacy i co, boją się trochę, chociaż... Trochę się boją. Pewnie, że tak. Ale z drugiej strony słyszałem, że są przekonani, że tutaj nie pojawią się zielone ludziki ani Rosjanie, dlatego, że no, te tereny nigdy nie należały do Rosji. No, chyba, żebyśmy się cofnęli do rozbiorów, prawda? Mój przyjaciel wspomniany już Jerzy Wójcicki twierdzi, że jeżeli Rosjanie się zatrzymają tu właśnie na granicach pierwszej Rzeczpospolitej. Ale to nie przeszkadza bratu Jerzego Wójcickiego służyć w Straży Granicznej i operować właśnie w regionie Morza Azowskiego. Więc Polacy już po Majdanie, w czasie Majdanu zyskali również nową siłę. To właśnie teraz tworzy się Partia Polaków, skądinąd nazwana Solidarność. To właśnie teraz jednak widać pewne ruchy władz ukraińskich, które uruchomiły budowę, jakby udało się zażegnać konflikt wokół Domu Polskiego, o którym ja piszę w książce, który przez kilka lat był jakby w rozsypce. Nie można było przeprowadzić tej budowy. Słyszymy, że we Lwowie udało się przekazać stronie polskiej teren pod budowę siedziby. Także wielokrotnie podczas rozmów z Polakami oni zwracali uwagę, że to nie ten wydumany banderyzm, który my tutaj w Polsce postrzegamy jako zagrożenie, jest największym problemem ich samych, tylko władza, która nie pozwala normalnie funkcjonować, bo tak jak mówił mi właśnie Jurek Wójcicki czy inni działacze, my się z tą swobodą to dogadamy, oni tak, ale my poradzimy sobie, tylko żeby nam nikt w tym nie przeszkadzał. A jeżeli problemem jest zgoda na powieszenie tablicy na cmentarzu, i to przecież nie zabrają tego banderowcy, tylko władze miejscowe organy administracji prezydenckiej, bo pamiętajmy, że takie też funkcjonowały i chyba dalej funkcjonują na Ukrainie. No i jeszcze jeden problem ukraiński, problem Ukrainy, może tak powiem, lustracja. No, Jak przebiegała w Polsce, to wolałbym nie podsumowywać tego. W każdym razie 25 lat nam to zajęło i zajmuje nadal. Natomiast tam przeprowadzono dosyć szybko ustawę lustracyjną. Jak pan sądzi, jak w praktyce to będzie wyglądało? No, panie redaktorze, co nagle to po diable, to powiem tyle. Akurat miałem okazję spotkać się w Warszawie z człowiekiem, który był odpowiedzialny za przygotowywanie tej ustawy. To jest Jehor Sobolew z takiego komitetu, który się tym zajmował społecznie. Przyjeżdżał tutaj przyglądać się naszym polskim doświadczeniom. Spotkał się z historykami z IPN-u, spotykał się z przedstawicielami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bo trzeba pamiętać, że Ukraińcy bardzo często mylą te dwa pojęcia, albo zlewają je w jedno. Antykorupcję i lustrację. Więc u nich lustracja często jest rozumiana właśnie poprzez ujawnianie majątków zdobytych w nielegalny sposób, etc., etc. Pamiętajmy, że na Ukrainie było o wiele więcej tajnych współpracowników niż w Polsce, że służby sowieckie były tam dużo bardziej obecne, że często jest tak, że nie sposób dojść, kto z kim był i gdzie powiązany, bo mogły to być na poziomie różnych republik sowieckich, prawda, te wpływy. A gdzie wojsko? A gdzie sądownictwo? I tak dalej, i tak dalej. Kto ma wreszcie tą lustrację przeprowadzić, skoro tam nigdy nie było rządu, który funkcjonowałby w taki sposób jak dzisiejszy, a przecież i tak w dzisiejszym rządzie nie sposób nie znaleźć funkcjonariuszy dawnych służb specjalnych. Więc oni sobie postanowili, że ograniczą tą lustrację tylko do głównych postaci politycznych. Majdan wziął to trochę w swoje ręce i rozpoczął lustrację śmietnikową, czyli rozprawianie się w no, mało delikatny sposób z tymi, którzy głosowali na przykład za przepisami, które miał uderzać w Majdan. I też to nie prowadzi do jakichś spektakularnych sukcesów. Jeżeli pisze pan, że do prześwietlenia wciąż pozostało około miliona funkcjonariuszy organów ścigania oraz członków reżimu Janukowycza, którzy pełnili swoje funkcje, prawda, od lutego 2010 do 22/2014 roku. Milion osób, to jest potężna armia bardzo wpływowych ludzi. To są sędziowie, prokuratorzy, to są adwokaci, to są urzędnicy. Wojskowi przede wszystkim. Wojskowi, tak. A ilu wśród nich mogło być, czy jest nadal agentami KGB, prawda, służących obcemu państwu. No, pan tutaj życzy im konsekwencji. Nie, no to... No, to się może wszystko odwrócić w końcu. To jest armia, która może powiedzieć nie. No ale przecież nie mówią. Nie zrezygnujemy ze swojej pozycji. Przecież mówią. No przecież brak sukcesów ukraińskiego wojska, które według niektórych obserwatorów i strategów powinno już dawno zaorać te pozycje separatystów w tych dwóch, no tak naprawdę w części dwóch zbuntowanych okręgów. Jeśli się spojrzy na mapę Ukrainy, to nie jest tak, że jedna trzecia czy połowa Ukrainy jest zbuntowana. To jest fragment dwóch okręgów o wielkości, przypuszczam, nie największego polskiego województwa, a Ukraina jest krajem, przypominam, większym niż Polska. Więc to jest jakiś problem, który teoretycznie powinien zostać rozwiązany szybko. Tak się nie dzieje, bo oczywiście są podsycane te tendencje z Rosji, tam sprzęt przepływa. No ale coś jest nie tak, jeśli się poddaje jednostki wojskowe bez żadnego wystrzału. No też znajduję u pana takie zdanie, to nie pańskie, ale w rozmowie z jednym z Polaków, Strutyński, to był Polak czy to Polak, tak. Polak. Szef Związku Polaków w Czarnowcach. No on mówi tak, tu wystarczy rzucić zapałkę i wszystko stanie w ogniu. Tak. No, pytany przeze mnie o to, co dzieje się na pograniczu rumuńsko-ukraińskim, gdzie rzeczywiście no, te tendencje separatystyczne też wielokrotnie podczas niepodległości Ukrainy były podnoszone. Przypomnijmy, że Bukowina to jest teren, który przez długi, długi czas należał do Rumunii. I tak naprawdę no, są miejscowości, w których jest więcej Rumunów, a praktycznie nie ma żadnych Ukraińców. I Strutyński zwraca uwagę, jest wykładowcą Uniwersytetu w Czerniowcach, więc ma na ten temat wiedzę. I zwraca uwagę, że podsycać nacjonalizmy jest bardzo prosto, a potem zgasić zgasić ten ogień, który się rozpali, to już nie bardzo. No tak, i Węgrów przecież też jest. No i Węgrów też jest sporo. Tylko, parę milionów chyba. Tylko tyle, że trzeba pamiętać, dlaczego Węgrzy tak bardzo zwracają się w kierunku Zakarpacia. Węgierskie społeczeństwo ma w pamięci oczywiście traktat z Trianon z 1920 roku, kiedy stracili znaczną część swojego terytorium. Dziś ta polityka jest wykorzystywana przez premiera Viktora Orbana, który w obliczu klęski socjalistów musi licytować się na postulaty tego typu z dużo radykalniejszą od Fideszu partią Jobbik, która na Zakarpaciu otwiera swoje biura i mówi wprost o tym, że należy ten teren Ukrainie odebrać, tak jak odebrano Krym. Przypominam, że Jobbik uznał aneksję Krymu, tak, a jego politycy są częstymi gośćmi w Moskwie. No i tak, Polacy, Ukraińcy, Rumuni, Węgrzy, no i Rosjanie. I Rosjanie. Rosjanie. Kto może rzucić tę zapałkę? Ja myślę, że to chłopczyk z zapałkami jest jeden i on już wie, gdzie ma rzucić, a to zapałkę, a to ruble, a to coś innego, więc wszystko zależy od tego, czy tak jak pisał Józef Mackiewicz, któremu zresztą miał tą książkę, którego będzie jest ta książka, że jeśli damy sobie w ten sposób rozgrywać te nasze wspólne nacjonalizmy w Europie Środkowej, to zawsze jest z korzyścią i tylko i wyłącznie z korzyścią dla Rosji. On to mówi w kontekście Związku Sowieckiego, że ale dzisiaj też to jest aktualne. No, chyba że myślę o tym ostatnim raporcie ośrodka Stanford, który... Mówi pan o koncepcji Międzymorza. Tak, o koncepcji Międzymorza, zorganizowania tego żywiołu etnicznego od Morza Bałtyckiego, od Prybałtyki po Morze Czarne. W sumie co łączy tych wszystkich ludzi, o których połączeniu, zespoleniu myślał Józef Piłsudski w swojej teorii jagiellońskiej? No niezbyt sympatyczne podejście do Rosji. Jakoś na tych terenach Rosja, nie za tak? bardzo Rosja jest kochana, prawda? No, i z wzajemnością przypuszczalnie. I wzajemnością. To, co to akurat taka nam wyszła tutaj przypadkowa puenta dzisiejszego spotkania. Znaleźli się panowie jakiś przyjaciół, nie pytam o przyjaciółki, ale zaprzyjaźniliście się, macie tam znajomych, których pewnie, można... Pewnie, że tak. Tak. Jesteśmy czysty... Kobzar. Byliście w pewnym sensie polskimi ambasadorami. Nasi przyjaciele przybywają zresztą 9 lutego do Warszawy. Cały Majdan został przez naszą redakcję uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2014 roku. Przyjeżdżają bohaterowie również tej książki do Warszawy. Serdecznie zapraszamy słuchaczy, jeśli będą mieli ochotę. Zapraszamy. To jest w teatrze, w kinie Palladium, ale tam jeśli ktoś nie przyjdzie 2 godziny wcześniej, to nie ma mowy, żeby się dostał, bo to jest ta coroczna nagroda Grzegorza Wielkiego. Panowie, serdecznie dziękuję za noc w Trójce na Poważnie. Wojciech Mucha, przypomnę, kulturoznawca, reporter, publicysta. Książka Krew i Ziemia to jest absolutna świeżyzna na rynku wydawniczym. I Konrad Falencki, fotoreporter, publicysta. Czekamy na twoje zdjęcia na jednej jakiejś takiej większej wystawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nazbierało się ich trochę. No a na zakończenie, tak zastanawiałem się, pieśni nasze tutaj zaangażowane bardzo i autorzy też, ale zakończenie będzie zupełnie inne. Chóry i Orkiestra Polskiego Radia, nagranie z 1968 roku, mam takie ciekawostka, i usłyszymy z płyty Piosenki harcerskie na zielonej Ukrainie. Dziękuję panom, kłaniam się, Wojciech Reszczyński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pani, pani, pani, nasa.